بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنازعوا عن الحسن وعن الحسن على سيما رحمه الله تعالى وعن الحسن لا يبقى لوا كتوكا الحسن عن سمرة كتوكا سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كتوكا قنتومي صلى الله عليه وسلم قال نسيما أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما أيما امرأة منامك ييوتي زوجها وليان ألي أزيشوا نمولي وويلي huyu amemwozesha na yule amemwozesha fahia lil awwal minhuma basi yeye huyo mwanamke ni wa mume yule wa mwanzo aliyeozeshwa miongoni mwa wawili hao rawahu ahmadu ameipokea alimamu ahmad wal arba'atu na wanne wa hasanahu tirmidhiyu na amehasanisha alimamu Tirmidhi kuwa ni hadithun hasan. Tukisema wameipokea wanne tunakusudia nini? Na ahlu sunani al-arba'a, ndio. Lakini katika hao wanne mmoja hajaipokea hii hadithi ambaye ni alimamu Ibn Majah. Haipo kwenye sunan Ibn Majah. Kwa hiyo ni waham amekosea al-Imam rahimahullah ta'ala. Na wote hao watatu ukimjumlisha Ahmad wameipokea kutoka katika njia ya al-Hasan kutoka kwa Samura. Lakini wanawazuoni wa hadithi Al-Hasan huyu akipokea kutoka kwa Samura wanasema riwaya yake ni dhaifa. Al-Hasan akipokea kwa Samura sahaba riwaya yake ni dhaifa. Wanasema usahihi wa mambo ni kwamba Al-Hasan amesikia kutoka kwa Samura hadithi moja peke yake ambayo ni hadithi inayohusu aqiqa. Hadithi ya aqiqa, naam, Hasan imesihi kama amepokea kutoka kwa Samura. Kwa hadithi hii imekatika, munqati'. Hadithu dhaif. Ameidhoofisha al-Allama al-Albani katika dhaifu al-Jami'. Nambari 2224. Maana 2224. Kwenye dhaifu al-jami'a. Lakini bado wanawazuoni wanaitolea maelezo kwamba ikitokea kwamba mwanamke ameozeshwa na mawali wawili atakuwa ni mke wa yupi katika wale waume wawili? Ya ima kulitokea mzozo au kulitokea kadha, akaozeshwa mara mbili, ameozeshwa hapa na msikiti mwingine, naye kuna kaka yake asema nitamuozesha mimi huyu, huyo mume wako au mchumba wako sijamkubali, na yule akasema nitamuozesha mimi. Mathala, hadithi iliyotangulia kabla ya hadithi hii imejulisha ya kwamba yeye huyo ni wa mume wake wa mwanzo. Na hii hadithi hapa ambayo tumesoma ya Al-Hasan, hata kama ni dhaifu, isipokuwa hufanyiwa kazi katika suala hili. Na ndio maana akasema Alimamu Tirmidhi, ambaye ni mmoja waliopokea hii hadithi katika wale ahlu sunan, anasema Alimamu Tirmidhi, la na'lamu baina ahli al-ilmi khilafan fi hadha, hakuna khilafu tuijuayo mbele ya wanawazuoni kwamba jambo likitokea katika sura hii, basi huyo mke ni mke wa mume wa mwanzo aliyewahi kuozeshwa. Wakatoa tanbihi wanawazuoni kwamba mathalan yule wa pili aliyeozeshwa, ambaye kihaki si wake, ikatokea akawahi kufika nyumbani, mathalan amewahi kufika nyumbani, yule jamaa amekwama kwenye foleni kama tulivyotolewa sisi, kachelewa kwenye foleni, kaufika tu nyumbani kwa bibi harusi, wana jamaa yuko tayari kwa ndani na akashalala naye. Haya maneno wanazungumza fukaha, yeye wanazungumza fikhi, hawajaacha jambo. Hakuna masuala watayaulizia leo hii ambayo hayajazungumziwa. Sisi tunaandika baadhi, mengine tunayaacha. Ikitokea hivi, je ikitokea hivi, je ikitokea hivi. Kwa haya pia wameyataja. Wakasema dhakara ba'd al-ulama'i anna thani idha dakhala biha, kwamba yule wa pili ambaye huyu si mke wake huyu, ikitokea kwamba amemuingilia, ulama wanasema huyu mke ni wa mume wa mwanzo kuozeshwa, tumeelewana, tukafanya sura ya iftirad ya kujalia, amekwama kwenye foleni, kapanda daladala, yule kachukua bodaboda, kawahi akamwingilia mke wa watu, lakini yeye anahesabu kwamba ni wangu, nimeozeshwa na wali. Wanasema falaha alaihi mahru mithli, apewe mahari yake huyu mwanamke. Mahari gani? Mahru mithli, ambayo tulizungumzia hapa juzi au jana. Na labda huyu mke arudishwe kwa mume wake wa mwanzo, kwamba bwana wewe kama ulifanya hiyo, haya ni bahati yako, ila bwana uso mtu wako, toa maharul mithli. Akishatoa maharul mithli, na yule mume ambaye ndiye wake huyu mke, la yahillu lahu waqtuha, si halali kumwingilia kwa kuwa ameshaingiliwa. Muda gani? Mpaka asubiri eda, sawa, ameshaingiliwa huyu, asije mtu mwingine naye akaingilia, alafu ukija kapatikana ujauzito asijulikane ni mtoto wa yupi. Uislamu unakwepa jambo hilo. Kwa hiyo atasubirishwa, kwamba asubiri, atawekwa huyu mwanamke kama ni kwao au ni wapi, mpaka eda yake ipite. Eda yake ni eda ya al-istibra. Istibra ni nini? Kuhakiki kwamba tumbo ni tupu. Na kuhakiki kwamba tumbo ni tupu ni yeye kuingia kwenye ada yake ya mwezi. Istibra'u rahim wanaita. Kwa likipita hilo, bwana haya, chukua mke wako, shukuru Mungu, basi usijali, pole, nafika kama hivyo, umechukua mke wako. Haya, rejea kwenye kitabu Al-Mughni cha Ibn Qudama, jild 9 ukurasa 431. Wa an Jabir radiyallahu anhu qala, na imepokelewa kutoka kwa Jabir radiyallahu anhu, anasema Jabir qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, ayyuma 'abdin tazawwaja bighairi idhni mawalihi fahuwa 'ahirun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahahu wa kadha Ibn Hibban. وعن جابر نعم بكليه وكتبه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن اسم جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اسمتم والله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أيما عبد متوما ييوته متوما نملكيوا مملوك عبد tazawwaja aliyeoa, mtumwa ameoa, bighairi idhni mawalihi, pasina idhini ya mawalihi, masayidi wake wanaomiliki. Fahuwa ahirun, mtumwa huyo ni mzinifu, anahesabika anazini huko aliko, hata kama yeye ameona kwamba ameoa. Rawahu Ahmadu, ameipokea Alimamu Ahmad. Wa Abu Dawud, na Alimamu Abu Dawud Asijistani. Wa Tirmidhi, na Abu Isa Atirmidhi. Wa sahahahu, na ameisahihisha Alimamu Tirmidhi. Wa kadhalika, vivyo hivyo ameisahihisha Ibn Hibban, mwanazuoni Alimam Ibn Hibban Albusti. Hadithi hii ni dhaifu, imetokamana na hadithi ya Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Imetokamana na Abdullah bin Muhammad bin Aqil, wa huwa mukhtalafun fihi, wametofautiana kuhusu huyu bwana wanawazoni wa hadithi. Warajihu, lakini lenye nguvu, dhaifuhu ni udhaifu wa huyu bwana, kwamba huyu bwana ni dhaifu. Kwa hiyo ukipata hadithi kwenye isnadi yake iko Abdullah bin Muhammad bin Aqil, rajih kama huyu ni dhaifu. Wa qad tafarrada bihadha alhadith, lakini al-Imam al-Albani ameisahihisha kwa njia nyingine, kama ilivyokuja kwenye sahihu al-Jami'. Sahihu al-Jami', kuna dhaifu al-Jami', hadithi dhaifu hizo, na kuna sahihu al-Jami' ambayo ni 2733. Masala, je, inafaa kwa mtumwa kuoa pasina kuidhinishwa na sayyidi wake? Yahrumu ala al-abd, ni haramu kwa mtumwa, an yankiha bighairi idhni sayyidihi, kuoa pasina ruhusa ya sayyidi wake. Wala yajuzu lahu dhalika bil ijma', haifai kwake kufanya hivyo kwa makubaliano ya wanawazuoni wa Kiislamu, kwa makubaliano ya ulama. Mtumwa haoi mpaka aidhinishwe na sayyidi wake. Ijma'a hii ameinukuu al-Imamu Ibn al-Mundhiri wa ghayruhu, na wengine katika wanawazuoni. Kwa nini amekataliwa bila idhni ya sayyidi wake? Wanasema li'annahu mamlukun lighairihi, kwa sababu mtumwa ni milki ya mtu mwingine, yeye mwenyewe anamilikiwa. Watasarufu bidhalika tasarruf fi milki lghairi bighairi idhni, na yeye kutasarrafu kufanya hilo jambo ni kutasarrafu kwenye milki ya mwingine pasina kuidhinishwa na huyo mwingine. Tumeelewana vizuri hapo? Sababu wanasema haikubaliki, si kiakili wala kisheria, mtu kutasarraf katika milki ya mtu mwingine. Akaja mtu akachukua simu yangu akaanza kuipekua pekua. Hii simu ni yangu mimi, mali yangu. Wewe unataka kuichukua hii ukaanza kupekua, ukaanza kunini hiyo, ukacheza game na vitu kama hivyo, si sawa. Ila ni kuidhinishi. Wamesema hawa na wazuri walipokuwa wakizungumzia kadhia ya mtu kujifunga mabomu kwenda kujilipua. Shauri watu wao, shauri kusikia. Wanasema kwamba mimi Muislamu mmoja naondoka na makafiri 800. Faida kwa Waislamu. Tumefaidika nini? Ameingia kwenye treni kajilikuwa. Yafaa haifai? Watu wa jihadi feki wanasema hii ni sehemu ya jihadi. Watu wa sharia wanasema hiyo ni intihari. Intihar inaitwa. Intihar ni katlu linsani nafsahu, mtu kujiua. Wao wakaongeza kidhibiti, wasema ili iwe intihar. Intihar kwetu sisi katlu linsani nafsahu min ghairi maslahatin rajiha, ni mtu kujiua pasi na maslahi. Lakini hapa nimekufa, kuna maslahi kwa Waislamu, tumewaogopesha makafiri. Turhibuna bihi aduwa Allahi wa aduwa, muatishe maadui wa Allah. Wakiona Waislamu wameingia kwenye treni wanaogopa. Lakini je, hali ya Waislamu baada ya hapo itakuwaje? Yawa njema au yawa mbaya? hali ya Waislamu wafuga ndevu wakija kwenye trade baada ya matukio hayo yawaje, yawa njema au yawa mbaya? Of course kwamba kuna kana mtu ana madevu anapita kwenye mtaa, watu kwenye mtaa huo hawana amani, kumbe ni mtu tu salaf ana wasiwasi na watu cha Mungu, lakini watu mara mapiga simu polisi, kuna mtu tunamshuku, si ndio? Hivyo yamesababishwa na nani haya? Na hawa. Alafu kwa kufanya kwao mambo hayo, kuna Uislamu gani wameinusuru? Kuna haki wameinusuru? Kuna haki wameinusuru? Kuna batili wameikusuru? Sababu kuna kunusuru na kuna kukusuru. Kukusuru ni kuvunja. Je, kuna haki wameinusuru? Jawabu la. Kuna batili wameikusuru? Jawabu la. Haya ameyasema Ibn Taymiyyah zama hizo akiwazungumzia al-Khawarij. Anasema la lilhaqi nasaru wala lilbatili kasaru, hakuna haki walioinusuru wala batili walioikusuru. Wamewachia Waislamu majanga na matatizo. Zamani Waislamu walikuwa wakiingiza misaada hapa kutoka Arabuni, misaada mikubwa mbalimbali. Miongoni mwa matunda ya ile misaada kutoka Arabuni, sisi tumesoma kwenye marakizi hizo bure, hatulipi ada. No, bure. Waislamu wenzetu huko Arabuni wanatupa msaada, vyuo vinajengwa, walimu wanalipwa, sisi tunasoma. Ulipokatwa ule mrija ule, angalia na matatizo sasa hivi. Leo kwa tuko mahala likatajwa hili jambo kwa sungumzo, tunaangalia ni maafa tuliyopata. Taasisi moja inaitwa Al-Haramain Al-Khairiyya, Muassasatu Al-Haramain Al-Khairiyya, haipungui milioni 300 ilikuwa kwa mwezi zinaingia kusimamia masharii, lakini ilipokuja jambo la ugaidi tu duniani, sasa pesa hazidi kiholela holela, zinafuatiliwa, zinachunguzwa, zinakwenda wapi, zinafanya nini. Nikamkumbusha alikuwa akizungumza hayo kwamba kuna msikiti fulani, unakumbuka ule msikiti? Anaambia ule msikiti sasa hivi ndani kuna majani. Ulikuwa ni msikiti Amir, yani watu umeimarika kiibada, kuna darasa wanasoma, wanaswali. Wale maduati walikuwa wamepelekwa kule, manake sio wakazi wa vijiji vya huku, hakuna mishahara, unabaki kwenye maeneo sio kwenu, unafanyaje, unaishije? Kwenu sawa, huko kukula, kukupata, kuna mama yako mdogo utamzungukia, kaolewa na fanya biashara, kuna shangazi yako yuko pale anauza vitumbua, shangazi ni vitumbua viwili, si ndio? Maisha yanakwenda huko kwa watu. Misikiti ikakosa maduati, ilipokosa maduati mioyo ya wale watu ikafa, hawaswali tena, misikiti imeota majani. Mpaka leo kuna msikiti na mkipita na uona sehemu na ukumbuko ni msitu ulikuwa hai zama zile. Maafa haya tunayapata kwa sababu ya September 11. September 11. Unaona vijana wa mwaka 2000 hapo? Unaona waliozaliwa mwaka 2000? Au sote ni watu wazima? Almuhim, sasa ulama wakawa wanazungumzia intihar. Intihar ni mtu kujiua, kasru al-insan nafsahu. Wakasema wala yajuzu, katika maneno ambayo tulisoma hayo, wala yajuzu li ahadin albatta. Wanasema al-insan, mwanadamu, milkun li khaliqihi wa maulahu, ni miliki ya muumba wake na mola wake. Wewe ni miliki ya Allah. Unakataa hiyo kwa sababu miliki ya Allah? Unakataa, unakubali? Unakubali. Wewe ni miliki ya Allah. Wewe unamilikiwa na Allah. Al-insanu milkun li khaliqihi wa maulahu. Wala yajuzu li ahadin al-batta. Haifai kwa yeyote ay yatasarrafa fi mulki ghairihi. Kutasarraf na milki ya wengine biduni idhnihi, kinyume na idhni yake, haifai. la aqlan, sikiakili, wala shara'an, wala siki sharia. Sharia inakataa, akili inakataa. Nimekumbuka hicho kipengele kwenye nukta hii, kwamba huyo abd ni mamlukun, anamilikiwa. Sasa vipi utasarraf kwenye milki ya mwingine pasi na ruksa ya anayekumiliki? Ikabatilishwa ndoa yake. Mtume anasema fa huwa adir, mzinifu, atawaje bila kuruhusiwa. Yeye anamilikiwa, huyo hana lake. Rejea kwenye Al-Mughni, tushasoma. Tayyib. Haya, tunamaliza masala hayo. Masala mengine, wa hal yasihu nikahu idha tazawaja, akishaoa sasa, je, ile ndoa imeswihi? Madhhabi al-Imam Ahmad na al-Imam Shafi'i rahimahumullah ala musihatihi, ni kuto kuswihi kwa hiyo ndoa. Li'annahu nikahun muharramun, kwa sababu ni ndoa haramu, haikuswihi. Wa madhhabu Malik, na madhhabu ya Imam Malik wa Abi Hanifa, na Imam Abu Hanifa An-Nu'man wa Ahmad fi riwaya, na madhhab ya Ahmad kwenye riwaya nyingine, kwamba ndoa hiyo mawqufun ala ijazati sayyidihi, itasimamishwa kujuzishwa au kutokujuzishwa na sayyidi wake. Sayyidi wake ndo ataamua kwamba sasa huyu mtumwa wako ndo ameshakosea, ewe bwana fulani, kwa hiyo tunafanyaje? Utaizingatia ndoa ya mtumwa wako au huizingatii? Mamlaka amepewa yeye na sharia. Utamwangalia uone huruma, utamwambia basi bwana, imepita hiyo, basi ndoa yake sasa. Akisema ni sijakubali, basi ndoa hapo. Na kauli hii ndiyo inayokurubia usawa, kama yule binti aliyolewa kwa sina ridhaa. Rasuli akamuuliza, si ndio? Akasemaje? Nimeipitisha ndoa ya baba yangu. Nimefanya hivi waelewe wanawake kwamba wazazi wa mababa hawana jambo kwenye hili bila ya ridhaa zetu na idhini zetu. Na hiyo ndiyo kauli sahihi. وعن ابي هريره رضي الله عنه نيمبوكليوا kutoka kwa Abu Huraira anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, la yujma'u baina al-mar'ati wa ammatiha wa la baina al-mar'ati wa khalatiha, muttafaqun alayhi. Anasema Rasuli alayhi salatu wassalam, la yujma'u, haifai kujumuishwa kwa pamoja ndoani, baina almar'ati wa ammatiha, baina ya mwanamke na shangazi yake. Kwamba huyu mume wao ni mmoja, wameshia mume mtu na shangazi yake. Wala baina almar'ati wa halatiha, wala si halali wajumuisha mwanamke na khalti zake. Khalti, khala, mama mkubwa, mama mdogo, khala. Wal khala bi manzilati al um, Mtume anasema mama mdogo, mama mkubwa ana daraja la mama mzazi. Muttafaqun alayhi. Qala Ibn Qudama, anasema Ibn Qudama al Maqdisi رحمه الله كتك المغني مجلد وتسع صحيفة نمبر 522 قال ابن المنذر أنا نكون أي ابن قدامة أنا نكون ابن المنذر قال ابن المنذر أنا سيما ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول به ومكبليان ونعصوني يوي قوله وليس فيه بحمد الله اختلاف na kwenye kauli hii alhamdulillah hakuna ikhtilaf illa anna ba'd ahli albid'ah isipokuwa ni kwamba kuna baadhi ya watu wazushi mimman la tu'addu mukhalafatuhu khilafa miongoni mwa wale ambao khilafu zao hazizingatiwi kuwa ni khilafu kwa kuwa ni watu wa bid'ah wa humu rafidha nao ni shia wal khawarij na makhawarij lam yuharrimu dhalika hawakuliharamisha hilo jambo ولم يقولوا بالسنه النافعه الثابته ولا وقيزمونز السنه اللي ثبتي على النبي صلى الله عليه وسلم هناك ولي وخالف هي الشيعة نرى خوارج او حتى وكيسما سيس تمكونا كنيومه خلاف زاو واهل الاسلام او زينتي خلاف زاو الرافع ثم قال رحمه الله kisha akasema thumma la farqa baina al-khala wal-amma kisha hakuna tofauti baina ya mama mkubwa na mama mdogo wal-amma na shangazi hakikatan au majaza kihakika au kimajazi hakika manake huyu ni yani huyu mama huyu na mama yangu mimi aliyeniza mama mmoja baba mmoja huyu ni khala hakika khala majazi kaammati abaiha wa khalatihim kama vile mashangazi wa baba yake na mama wadogo wa baba yake hawapewi ni mahala lakini je ni khala wake kwa uhakika sio khala wake kwa uhakika ni khala wa baba yake kwa pamoja wawe khala kwa namna hii au wawe mahala kwa namna hii haifai kujumuishwa naye huko ndoa mmoja awe ni shangazi kwa namna hii ya hakika au ni shangazi kwa maana shangazi ya baba yake haifai kujumuishwa naye kwenye ndoa wa in alat darajatuhunna na hata kama daraja zao zitapanda juu maana kishangazi na aliyemzaa shangazi na aliyemzaa shangazi hivyo mama mdogo na aliyemzaa mama mdogo bibi huyo na aliyemzaa mama mdogo mama mkuu huyo atakwenda juu wote hawa hawaolewi na huyo umeelewa min nasabin kana dhalika au min rada'i wala hawa wametokamana na nasaba au wametokamana na kunyonya kwamba huyu ni mama yangu kwenye kunyonya kaninyonyesha si ndio ameninyonyesha hatuna alaka naye labda mimi ni kabila fulani huyu ni kabila fulani huko lakini mimi nimenyonya kwake mimi huyu kwa hiyo hata kwa kunyonya pia sio kwa nasaba tu mpaka kwa kunyonya kwa sababu kunyonya kuna haramisha yale yaliyoharamishwa na nasaba tumeelewana vizuri hapo naam kwa nini imekatazwa anaendelea anasema litaadiyati dhalika ila qati'ati rahmi alqariba kwa sababu hilo hupelekea kukata udugu ulio karibu لما في الطباع من التنافس والغيره بين الضرائر وسبب لما في الطباع لما في الطباع ni kwa sababu ya yale yaliyopatikana katika maumbile walioumbiwa wanawake mina tanafusi ushindana walghaira na wivu baina dharair uliyoko baina ya wake wenza kwa hatujali kama huyu ni mwanangu labda ni mama yake mdogo ndo kaolewa naye hata ujali kwamba huyu mtoto wa dadangu acha nimfanyie ihsani simfanyie mavituko na nini hata ujali kwamba si kuna share bibi jikaze sasa awe mwanao amwambie mwanawe hapo shoga jikaze mama anambia hivyo una mama hapa usikubali kushare na mimi si unakosa watu wa kukuoa si unakosa watu wa kukuoa watakuolewa na babako vitu kama hivyo vinakuja vipo kwa hiyo matashtiti yale atafanyia na akisikia mama yake huyu binti huenda hilo likapelekea kumchukia mdogo wake ambaye ni mama yake mdogo kama anamfanyia mwanangu vitu kama hivi kwa hiyo aliyemfanyia mwanangu vitu kama hivi mwanangu damu yangu tayari uhasama na ugomvi. Mwanamke wa sahaba mama yetu Ummu Habiba Ramla binti Abi Sufyan radhiallahu anhu alitaka bwana mtume amuoe mdogo wake, kama mimi naona muoe fulani binti Abi Sufyan, nenda mpendelea kheri, nishirikiane naye kuliko wewe kwenda kwa watu wengine, hii kheri katukutea ikaenda huko, bora ibaki huku kwetu kwa mzee Abu Sufyan, muoe binti wa Abu Sufyan. Tunakakataza sana, msimtangazie ni dada zenu wala msimtangazie mabinti zenu. Uelewana vizuri, jambo halifai, kwa sababu utaharibika udugu baina yao, utaekeana, watarushiana vijembe, watavaliana kanga za mafumbo, vitu kama hivyo. Mimi nafahamu masuala ya wanawake wakewenza wanapokuwa, na ndio maana wakewenza wakaitwa bara'ir. Bara'ir, bara'ir ni wingi wa neno barra, wingi wa neno barra. Barra kwa Kiswahili ni dhara, kwa bara'ir madhara. Ameitwa mwanamke mwenza barra kwa kuwa kila mmoja anafanya juhudi ya kumdhuru mwenzake, sio kumdhuru kwa kumpiga, bali sasa kumdhuru tu kwa kumpunguzia CV zake. Huyu hajui kufua, huyu anajua kufua. Mume akivaa nguo inatoka huku anafurahi, basi ndio furaha yake. Kwa kama alifua kanzu moja dakika 20, kesho ataongeza, atafua kanzu moja dakika 40, anafua kanzu moja tu. Ile nini? Kwamba mume akivaa anasema hapa nafurahi, kanzu ikipasua huku alhamdulillah, furaha sana, kila chakula cha huku roho yangu burudani kabisa. Ndio furaha yake ile mwanamke. Kwa hiyo anaangalia madhaifu ya mwenzake yako wapi, akishapata yeye anakwenda kujikamilisha. Wanaishi hivyo, illa man rahimallah. Wapo man rahimallah, lakini kwenye 100 utawapata wangapi? Wawili, kwa kuamulika na tochi yule kule. Lakini wengi wao, wengi wao, hata waliosoma dini, mtu asikudanganye kwa mke wangu alhamdulillah, wasoma dini. Kuna akhi moja amenihadithia mkewe, wanakuja watu wanawake wamezozana huku, wanandoa wake wenza anawasuluhisha, anasuluhisha basi mambo haya, endelea ni yeye mashoga, basi mpatane wale wale. Mume wake akamwangalia, huyu mke wangu ni mkweli huyu, mmoja ni mpinde. Siku hiyo akamwambia mke wangu, ukimaliza shughuli zako unazungumza naye. Sio mtu anamwandaa kisaikolojia ile, anazungumza gani? Kwani chako umetulia, niambie. Ila kajabu na ila mshughulishi, kwani anataka kuniambia nini? Akakaa naye kitako, akamwambia mke wangu, alhamdulillah wallahi alazim, kwa kuona hapa nikufanya juhudi zako nasiona wasuluhisha, Allah kulipe kheri, wallahi nimeona yani ni muda mwafaka mimi kuongeza mke. Mke wangu mimi nishaoa. Ama unasemaje? Unasemaje? Mke wangu nishaoa mimi, alhamdulillah rabbil alamin. Unasema nini? Akasimama yule mwanamke na kabati la vyombo, akaanza kunishika kabisa kwa masukumo, kabumu kuchika kunyika maji ya nini, kombe na sahani na bakuli, ameshika kitu gani atakupiga na chini. Yule mama amekaa anamwangalia mpaka mshamaliza mehema, anambia mke wangu akaa sasa. Mke wangu wallahi billahi sijaoa. Taka nikuangalie yeye unayofanya kwa mbele zako wewe unayo. Mke wangu nakufua. Basi akaenda kumnulia vile vitu vyake. Lakini aishamuona wala mambo na chochote. Kwa wanawake wana mambo mengi, wana mambo mengi. Stadi mmoja dai huko mstari fulani huko mitaa Pareni, kenda kuoa mke wake alikuwa amebandika maharage, akaenda katoa siku ya maharage, akafungua kabati lake la kanzu, akamwaga maharage yote kabati la kanzu. Jamaa kule kanzu ya nuka maharage. Mke kumfanya hivyo. Kwa hiyo kuna vituko vingi vinapatikana wenye mke zaidi ya mmoja, wanafahamu mambo mengi katika haya, ila wachache ambao wamerehemewa na Allah. مسألة الجمع بين المرأة وبنت عمها أو بنت خالها vipi kukusanya baina mwanamke na binti wa ami yake, ili mwanamke na mtoto wa ami yake, au mwanamke wamuoa kisha wanamuolea binti ya mjomba wake, yani yeye na huyo ni shangazi kwa mjomba, wote kwa wao. Dhakara ahlul ilmi anna dhalika jaiz, wanataja wanawazuoni kwamba hilo jambo linafaa. Wa aktharuhum annahu la karahata fi dhalika, wengi wao wamesema hakuna umakruh katika jambo hilo. Biqaulihi ta'ala, wa ushahidi wa maneno yake Allah, wa uhilla lakum ma waraa dhalikum, na mmehalalishiwa kinyume na hao waliotajwa. Na katika waliotajwa kwenye ile aya iliyotaja wanawake kusufaa kuoa, hawakutajwa hawa. Kwa hiyo umeingia kwenye wa uhilla, mmehalalishiwa nyinyi, ma waraa dhalikum, kinyume na hao katika sura An-Nisa aya 24. Wa kariha dhalika Jabir ibn Zaid, na amelichukia hilo al-Imam Jabir ibn Zaid Abu Sha'tha'i al-Azdi rahimahullah al-Basri al-Khawfi. Ma khawf ni sehemu kule Oman, na huyo ndiye maibadhi wanajinasibu na Jabir bin Zaid. Jabir bin Zaid ni katika wanafunzi wa Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu. Ibn Abbas amemshuhudilia Jabir bin Zaid kwa maana ilmu, mpaka akasema law anna ahla al-Basra nazalu inda qawli Jabir bin Zaid wasi'ahum ilman amma fi kitabillah, au la awsa'ahum ilman amma fi kitabillah azza wa jalla. Law kama watu wa Basra kule Iraqi wangelishukia kwenye kauli za Jabir bin Zaid, bila shaka angeliwapa ilmu kubwa kabisa kutokamana na yaliyoko kwenye kitabu cha Allah. Kwa sahaba anasema haya maneno, manake amemsaki Jabir bin Zaid. Tulisema maibadhi wanajinasibu kwa Jabir bin Zaid kwamba ni imamu wao, lakini ukweli kwamba imamu wao ni Abdullah ibn Ibadhi, ibn Ibadhi, na kwake wakanasibishwa kuitwa al-Ibadhiyya. Wao wanamfuata Abdullah ibn Ibadhi. Jabir bin Zaid aliulizwa kabla ya kufariki kwake kwamba maibadhi wanajinasibu na wewe, innal ibadhiyyata yazumuna annaka minhum, maibadhi wanasema kwamba wewe ni miongoni mwao. Qala, akasema abra'u ila Allah minhum, najitenga kwa Allah, nitakasa kwa Allah kwamba mimi kuwa niko nao, najitenga. Qala Sa'id fi hadithihi faqultu lahu dhalika wa huwa yamut, nilimuuliza swala hilo akiwa anakata roho, manake haya ametamka mwishoni mwa uhai wake, iko mbali nao. Haya ameyataja al-Imam Ibn Sa'd kwenye At-Tabaqati al-Kubra, anazuoni wa Kishafii Ibn Sa'd kwenye At-Tabaqat al-Kubra mjilid wa 7 ukurasa wa 181, amejitakasa na kujitenga Jabir bin Zaid na alionasilishiwa na al-Ibadhiyya. Kwa hiyo yeye huyu ni katika ahlu sunna, Jabir bin Zaid, yeye ameona kwamba hilo jambo kwake halipendezi, halipendezi na kukusanya baina ya binti na mtoto wa mjomba wake au mtoto wa mama yake mdogo.